السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورت بقرہ رکو نمبر 18 اور سیکل پارے کا رکو نمبر 2 ہے، آیت نمبر 148 سے 152 تک. رکو نمبر 2 آیت نمبر 148 to 152. سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے آیت 148 سے. وَلِكُلِّن، اور واسطے ہر ایک کے. وِجْهَتُن، ایک رخ ہے. ہوا وہ، مولیہا، رخ کرنے والا ہے اس کی طرف. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پھر تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں. اَيْنَمَا، جہاں کہیں بھی. تَكُونُوا، تم ہوگے. يَأْتِ بِكُمْ، لائے گا تم سب کو. اللہ، اللہ. جمیعاً، سب کو. ان اللہ، بے شک اللہ. على كل شيء، اوپر ہر چیز کے. قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے. خَرَجْتَ، تم نکلو. فَوَلِّ، تو پھیر لو. وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو. شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، طرف مسجد حرام کے. وَإِنَّهُ، اور يَقِينًا. لَلْحَقُّ، البتہ حق ہے. مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ. بِغَافِلٍ، بے خبر. أَمَّا، اس سے جو. تعملون، تم عمل کرتے ہو. ومن حيث، اور جہاں سے. خرجتا، تو نکلے. فولی، تو پھیر لو. وجہکا، اپنے چہرے کو. شطر، طرف. المسجد الحرام، مسجد حرام کے. وحيث ما، اور جہاں کہیں بھی. اس دونوں لفظوں کا اکٹھا لکھے. وحيث ما، اور جہاں کہیں بھی. كنتم، ہو تم. فولو، پھر تم سب پھیر لو. وجوهكم، اپنے چہروں کو. شطره، اس کی طرف. لِأَلَّا، تاکہ نہ. يكونا، ہو. لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے. عَلَيْكُمْ، اوپر تمہارے حجتن کوئی حجت الا الذین سوائے ان کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا منہم ان میں سے فلا پھر نہ تخشوہم تم ڈرو ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے ولی اتما اور تاکہ میں پورا کروں نعمتی اپنی نعمت علیکم اوپر تمہارے ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولن رسول منکم تم میں سے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم اوپر تمہارے آیاتینا ہماری آیتیں ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تم کو ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تم کو الکتاب کتاب والحکمہ اور حکمت ویعلمکم اور سکھاتا ہے تم کو مالم جو نہیں تکونو تھے تم تالمون تم جانتے فذکرونی پھر تم مجھے یاد کرو اذکرکم میں یاد رکھوں گا تم کو وشکرو لی اور شکر ادا کرو میرے لیے ولا اور نہ تکفرون تم نہ شکری کرو میری